ประวัติโดยย่อพระคาถาอุปปาตสันติที่มาของบทสวดพร้อมคำแปลและประวัตินำมาจากเว็บไซต์ธรรมจักร .net ซึ่งตั้งกระทู้โดยคุณกุหลาบสีชาขออนุโมทนามาณที่นี้ด้วยนะครับขอบุญกุศลที่เกิดจากการเผยแพร่บทสวดนี้ถวายแด่พระรัตนตรัยพระมหามังคละศีละวังสะผู้แต่งบทสวดและครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้สืบต่อพระคาถาเผยแพร่มาจนถึงในปัจจุบันนี้ประวัติอุปปาตสันติทางเมืองเหนือเรียกว่ามหาสันติงหลวงแปลว่าบทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรมสวดเพื่อสงบเหตุร้ายและสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือนคำพิอุปปาตสันติเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทยแต่งโดยพระมหามังคละศีละวังสะพระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่งในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักรวรรดิติโลกราชาธิราชในวงเล็บพระเจ้าติโลกราชรัชกาลที่11แห่งราชวงศ์มังรายระหว่างปีพุทธศักราช1985ถึง2030เป็นคาถาล้วนจำนวน271คาถาจัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถะคัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาลทั้งพระสงฆ์สามเณรและชาวบ้านพากันสวดและฟังอุปปาตสันติเพื่อกลับความร้ายให้กลายเป็นความดีมีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปปาตสันตินั้นที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติมีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอพระมหาเถระศีละวังสะจึงให้พระสงฆ์สามเณรและประชาชนพากันสวดและฟังอุปปาตสันติเพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองต่อมาชาวพม่ามีความเลื่อมใสนำคัมภีร์นี้เข้าไปในประเทศพม่าชาวพม่าทั้งพระสงฆ์และประชาชนนับถือว่าพระคัมภีร์อุปปาตสันตินี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากพากันนิยมท่องนิยมสวดและนิยมฟังกันอย่างกว้างขวางแพร่หลายไปทั่วประเทศพม่าในสมัย500ปีที่ล่วงแล้วในงานพิธีสืบชะตางานขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นเนื้อความในอุปปาตสันติคาถานั้นสรุปได้ว่าเป็นธรรมะที่กระทำความสงบอันยิ่งใหญ่เป็นธรรมะเครื่องสงบเหตุร้ายทั้งปวงเป็นธรรมะเครื่องป้องกันอมนุษย์และยักษ์เป็นธรรมะเครื่องพ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลาเป็นธรรมะเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึกเป็นธรรมะเครื่องจำเริญชัยชนะแด่พระราชาเป็นธรรมะเครื่องนำสิ่งที่ไม่ปรารถนาทั้งปวงออกไปอุปปาตสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดารท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วนทั้งที่มีมาในอดีตในปัจจุบันและจักมีมาในอนาคตรวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณทรงอำนาจทรงฤทธิ์ในทางที่ดีอื่นๆเช่นเทวดาอินทร์พรหมยักษ์นาคคนทันครุฑอสูรเป็นต้นเพื่อขอความเป็นมงคลความสงบความสวัสดีความไม่มีโรคชัยชนะและอายุรวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเพศภัยนานับประการอันจะบังเกิดขึ้นในการทุกเมื่อคัมภีร์อุปปาตสันติเป็นคัมภีร์ของไทยแต่ต้นฉบับได้จากเมืองไทยไปอยู่พม่าเสียนานจนแทบกล่าวได้ว่าคนไทยในสมัยหลังๆนี้ไม่มีใครรู้จักไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อของคัมภีร์นี้แต่บัดนี้เป็นที่โสมนัสยินดียิ่งที่เจ้าคุณธรรมคุณาภรณ์ในวงเล็บเช้าทิตปัญโยบริเรียนธรรม9ประโยควัดมหาโพธารามปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้ชำระคัมภีร์นี้เป็นภาษาบาลีอักษรไทยเพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านที่ไม่สันทัดบาลีโดยได้ต้นฉบับภาษาบาลีอักษรพม่าจากพระอาจารย์พันธันตะธรรมานันทมหาเถระอัครมหาบัณฑิตแห่งวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางนับว่าเป็นการนำคัมภีร์ของล้านนาไทยโบราณกลับคืนมาสู่เมืองไทย ให้ชาวไทยในยุคปัจจุบันได้รู้จักได้ศึกษาได้สวดได้ฟังให้เกิดประโยชน์ทางสันติเพื่อความสงบระงับจากภัยพิบัติทั้งปวงและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวล้านนาชาวไทยตลอดจนชาวโลกทั้งมวลต่อไปนี้เป็นบทแปลของพระคาถาอุปาทสันติซึ่งคิดว่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนทั่วไปในการสวดหรือฟังเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเองนะครับก่อนสวดให้จำไว้ว่าบทนะโมเป็นการน้อมระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพื่ออัญเชิญพระพุทธคุณเป็นประธานในการทำพิธีหรือสวดมนต์ต่างๆสิ่งสูงสุดที่เราต้องระลึกและน้อมเข้ามาเหนือเสียงกล้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านคือองค์พระศาสดาผู้มีพระคุณสูงสุดของพวกเราพนมมือเอ่ยปากสวดและมโนภาพในใจนึกเสมือนพระองค์ทรงประทับนั่งเป็นประธานในการสวดหรือทำพิธีต่างๆของเราจะเพิ่มปีติศรัทธาและอนุภาพยิ่งขึ้นขอให้เจริญในธรรมกันทุกท่านนะครับ